Wish 107.5. Umiiyak gabi-gabi, walang tinig na naririnig, nakikipaglaban sa digmaan, natalunan hanggang kailan, talo na, pagod na. Akala ko'y kaysa akin pa pero hindi na pala. Wala na nga ba talaga? Lalakalag sa kadiliman, naliligaw, nalilito. Ano nga ba ako sa'yo? Sino nga ba ako sa'yo? Dito sa aking pagkakahimlay, sa tip-tip ko ay parang may nakadagang walang kasing lungkot, walang kasing sakit. Gusto ko nang bumitaw, ngunit ayaw pa puso. Gusto ko nang bumitaw, may pag-asa pa siguro. Kalaban ang sarili, sino bang dapat pumili? Sino nga ba ako ba o ikaw? Gusto ko nang bumitaw. Kung kalungkot ang kong kaligayahan mo, kung pagkakapos ko'y paglaya mo, kung ang sugat sa puso, kung siyang lunas dyan sa puso mo, this is Morissette, and for more Wishclusive videos, click here to subscribe.